أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة البقرة پس دا سورة فاتحانا دا پدی ترتیب کی انزول کی تدین مخ کی شپگت یا سورتون نازل شوی دی چیاسی او دا ستاسی دی پس دا سورة متوفیفین نا نازل شوی دی عظیم الشان سورت تے فضیلت یہ ادار چیے حدیث خالد ابن معدان کے راغلیو سورت البقرت فسطات القرآن سورت البقرہ تو قرآن کریم خیمہ دا فسطات القرآن ولی پخوا دور آبادی نوا خلق بخیمہ کی پاتے کی دا بخیمہ کی وداغی عرش موجود چس سامان باو نو خیمہ کی باو سبے کی خودا سبے منتون بخیمہ کی باو وقت پند آغا وخو خیمہ دا سوا لکلوی بیلڈنگ چیخا نزکا سور بقرت خیمہ دا قرآن ویلے چی دی که دیر احکام دیر سورت آیتنا بلکہ ابن عربی وی عن بعض المشایخ دا وسوک استازانو ابن عربی او یمون د باز استادان اوریدلی دي چې فيها الف امر و الف نهي او الف احکام اخبار و دې کې زر اوامر دي چې الله خلق توي دعوکه او زر پکې نواهي دي چې الله وي دامه کوي دامه کوي او زر پکې اخبارات احکام عام چیزی کنا ذکر و تا دو قرآن خیمہ ویلیو حدیث دو مسلم شریف کی راغلیو روایتو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہونا چنبی علیہ السلام ویلیو چیقرأوا سورة البقرة سورة بقرة وائے بس سورة بقرة خام وخواہے ولی خلق تا وخنی چه قرآن ہوئی ہے دا قرآن تلاوتو کی برجی پیغمبر ویلیو چه کذا نور وخ دا تاییو کذا نی خذیل وخو باس ہے سورة البقرة پکور کی وائے کار وخ کی که یو روکو دیوی که دو دیوی چه زنور با بیاوه ما دیر خدا کافتا که دی خلاس اکڑا کمیاش که دی خلاس اکڑا او پریده ما وزیفه که اقرأوا سورة البقرة فإن اخذها برکت و ترکها حسرت ولا يستطيعها البطلة د دې ویل ډیر برکات ته توبه ا موږ ټول له خدای څخه پکار دي چې زموږ کورونو کې برکات نشته ا برکات نه دا او تختو جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل برکات خوار سو تختل کنه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې د دې ویل برکات ته از دی پر خودل حسرت تے یا وارمان کہنو او دا چې کوم ځای لوستی شي نو بتواله خلق هلته خپل سر نشي کولی. او زه بتواله معنی کړی و په سحر او په جادو سره چې هغې کور کې نه څوک سحر کولی شي نه جادو کولی شي نه منتر کولی شي نه کوډې کولی شي. اوس خدا شي ډېر زیات دی ولې چې په خاندان کې یو سړی ترقیو کی مالدار شي بار لاړ شي او ډېر د خلکو ته مخه شي نو چې نور څوک څه نشي کولی نو دا پټ په ناکارو کې ښه دا خلق خو ډېر دی ټیکهداران څه پیو کې نو بس په هغې کور کې سړی بیمار شي او پریوځي او شل شي او بس د دغې بل علاج نشته بې د سورة البقره نه پیغمبر ویلي وګوره خو بس د دې خلقو قسمت خراب دی ولې دې له الله توفیق نه دی ورکړی چې په قرآن عمل وکړي. دې شیطان ځان سره اغوستی دي نو کله په یو پسې ګرځي کله بل پسې ګرځي کله بل پسې ګرځي او ساختونه ولې لیکي ویداو بو کې ولړا او بیا اوس کنو چې دا اوس کې نو په کومه لار وځي لارې خو دوه دي کته ولا بل لار ګول کته شي نو او دواړه لارې پلیتې دي نو په دې ساخت کې به خامخا تا د الله نومو یا د قرآن ایتو یا که نه څه کلمه خو به دې لیکلي که نه نا په کومو لارو ووته په پلیتو لارو ووته یا سړیا ځان دې هم غرق که خلق دې هم غرق که دا خلق ورپسې دی ښه چې پیغمبر څه وایي نو نه مني چې سورة البقره وایا سورة البقره وایا دغه سی بیا ابو امامه رضی الله عنه ویلو دا هم حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الشیطان ينفر من البيت التي يقرا فيها سورة البقرة وله ذرات وی شیطان دا غی کورنا تختی چکم کی سورة البقره لستی شیم ازا سی خون تختی کنا ولہو ذراتن ترار کئی چی تختی لکا رشکا چی چالو کئی خوا تو با تو دیر بد حالی پاو با زمرت نیاری گی خوا دا خدای بندیانو دا وائے چی کورنا ام دا غی سیزن نپاکی و محفوظی چی پیغمبر وی چی پاگی که سحر جادو کوڑی منتری ایس اثر نشی کولے چی سورة البقرہ پاکی لوستی شی خوا فین اخذها برکت و ترکها حسرت و لا استطویعوها البطلتو بطل دا غی ساحران و اجازو گر و دی خلق تاوی دا سه نور دو سوره بقره ډیر فضائل لی خواب تا دی ربط و مخ که سوره فاتحه سرا خواب دا چلو که سور بالپین خام و خاصاته خواب زکر بازی خبری و ضروری نو زبویم چه دا پا سور بالپینو لی که چه تقول بدا مفسر راضی چه مجاہد دا سی ہوئی قول بدا چه امام راضی دا سی ہوئی صرف داغنم بولی که نور خوبا چه بیا رستوی گو رہے نو معلوم بیدتا دا اللہ شان دے بس سرخط دلرے نا معلومی گی خوا صرف داغنم چه دا قول او بل دار صورت دبل سره چه ربطی نذاب لیکه په سور بالپین باندې درې قسمه ربط کلی بس نور بیا په خپل بالپین لیکه ښا و دا نم بیلی که پسور بال پین ربطی کلی ربطی جزئی او ربطی اسمی ربطی کلی اگه تاوی چه دیو صورت دبل سر پا مزامینو که ربط ته لکم از بات دا توحیدو شو نو دی صورت کی دا رسالت کی اگه صورت کی صداقت دا رسول بیان شو نو دی صورت کی دا شبہات رد کی دی تا ربط کلی وی خوا ربط جزی اگه تاوی دا آیاتونو چگو را آگی صورت کی داس آیات راغ لیو عدی کی داس راغ لیو دی طرف تی جوزی وی خوا او رد پی اسمی آگا دی چی دو نمونو چی دو فاتحا و دو بقرا پا دی نم کی سر بطتے نگا منگوائیو خوا نگو رب تی کلی سورة البقرة دا سورة فاتحة سرا یو داری چیغی کی مقاصد بیان شو کنا توحید رسالت قیامت دواسی صداقت رسول دا بیان شو سورة بقرة کی بعد هر یو تفصیل کی خوا خاص کر دا توحید تفصیل با سلور دا لکی یو ذل پوئی کی سیاد کی آئیو الناس عبدو ربکم دویم ذل پوئی 163 کی و الہکم الہ واحد دریم ذل بیا 256 آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سلورم دیل بی آخری 284 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ناغ دعوت ایاک نعبد ایاک نستعینی پدی صورت کے سلور دل ذکر کڑا دغسی تفصیل لما سلی دو رسالت او د قیامت او دا اصول اربع دا به دې کې په تفصیل سره بیان ای به مدا چل ذکر د فرق شی او سلاسو اجمالا انعم تعلیم مغضوب علیهم ضالین او دې صورت کې به تفصیل کې اداري او زاول نه تانام تعلیم تفصیل بشورو کی داولنا بیاد مغضوب او بیاد ظالین دیکھ اجمالو او غی کی تفصیلی او دا قیدہ دا اجمال او تفصیل خویو بل سر مربوطی کنا حضور چی اجمال مخ کی او تفصیل رستوی خوا نفات حیض کا مخ کی کلاو دے اور پس اکڑا خوا دریم دام موچی علتی دا عبادت لفظ ناوڑیو یا کنا عبدو او دی صورت کی بعد آغی تفسیر کی کل پا صلات سران کل پا زکاة سران کل پا انفاق سران دا طول عبادت تی کنا کل پا جہاد سران دا سیدی یا کنا استعینم تفسیر بکی استعانت او بل داومو چې ذکر د ربوبیت کړو چې رب العالمین دا ربوبیت با اول په پینځو دلیلونو کې بیان کې دی وشتم آیات کې خلقکم الذین قبلکم یعلکم الارض فراشن والسماء بیان وانزل من السماء ماء رب دې کنا تربیت او بیا رستو پا 163 64 کې به په دلیلونو کې جن فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل ربوبیت تفصیل وکئی دغه سی الرحمن الرحیم ذکر کړو نو سورۃ البقرہ کې وداري وضاحت کړي آیت الکرسی کې اولس دلیلونه راوړي چې رحمان ذات ته او رحیم ذات ته بل دا چې انعام تعالی هم اجمالا ذکر کړو چې الله تا په نام کړی چې هغه کام څه دی نو سورۃ البقرہ کې بیا ګوره کنا دا خیمه ده خیمه کې بچ ته پروتي سورۃ البقرہ کې هغه د بنی اسرائیل په شپږو بابونو کې دی چې موږ یې اوس وایو ښه دې کې د بنی اسرائیل شپږ خطابات دي هغه ټول نعمتونه دي اکثر ښه هغه یې ډېر زیات کړیو دغه سید غضب او ذلت ذکر به سورہ بقرہ کې کوي کنه ډیر عذاب او فباو بغضب علی غضب فباو ذکر دلته وی جو مغضوب علیهم ولذوالین کنه دغه سید نسوارا او ذکر به کوي 116 کې چې وقالو اتخذ الله ولذن سبحانه بس سورہ فاتحہ دا ہر لفظ وضاحت تے بسورة البقرہ کی لکا اگا متن دے او دا شرح دا خوا تیتا متن او شرح ہوئی خوا عرب تجوزی بے ہم ہوئی نو چی پوشے پی خوا بولی التیویلو اہدن السراط والمستقیم دا آیات پکیو کا نا نزلت په ابتدا کې وي چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین ګورو تا لا ریب کې دې طرف ته یوزي وي ښا رب تی اسمی زادې چې فاتحه تنا یا کن عبد و یا کن استعین یا لازم موږ سورہ فاتحه نوم خداو چې یا کن عبد و یا کن استعین خنو بیا خو رب ذکر شو ولی سورہ بقرہ سو مطلب دا مطلب دے چه لا نعبد البقرتا کما عبدت الیہودو پاس ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین لا نعبد البقرتا کما عبدت الیہودو بیا با آل عمران ام دقسی ولا نعبد آل عمران کما عبدت النسوارا دیتا اسمی روتو انشاءاللہ دا بطری والناس پوری دیخوا الف لام میم دیتا اسماء مقطعات وی اگا نمونا چاگا کٹشوی دی کٹشوی دی دلوی نمنا کٹشوی دی امام راضی وی چیزی تا اسماء مقطعات وی خواه ولی تا دیخ پل نم پورا پورا سو الف لام میم نظہری او نیو حرف کٹ کو دا علیف نیا مخ کی حمزہ او دا لام نیا غلام دمیم نیا غیومیم علیف لام میم نو اسمائے مقطع کرو خبورا نمم مونگ دیتا قد اسم اخلوخا چکم پاول دا سورتنو کی راغلی دی نو داو پا اسم سرا ذکر کرو چی علیف لام میم او چې کوم په اول د سورتی فیل کې راغلی دي نابا علم وایو علم اصل نه چل الف لام میم ترکه با وخه زګا حروف دي ښا او دا اسماء دی دیتا اسماء مقطعات وی دا اغا اسماء دی چه مسمیات دی حروف دی گورو تا دا اسماء دی و مسمیات دی حروف دی دا دوم رغت نم دا چا دی علیف دا دا یو لور نا خط ندی ارد نم دی پو دا خود سم رغت نم دی اصلا یادو سشه ندی خواه دا لام دا چا نم دی دا دا کگه ونت لام ندا دا یو حرفو دا دا غی نم دی او دا میم دا دا دا غنسری میم چی دی خواه اصلا چی سوره دی دا تویلشی میم نو دا اسماشو ا مسمیات حروف دی په دې باندې ښکالو چې دا خو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا څنګه ویلي تاسو خو پوهیږئ کار خپل دی دغه حدیثو دا عبد الله بن مسعود چچا د قران یو حرف ولوستو الله به ولدا غي لس بدلی ورکی من قرأ حرفا من القران ها نو بیا وی چې ګورې زو الف لام میم ته یو حرف نو یما الف حرف ولام حرف وميم حرف او الف زان له حرف دی لام زان له حرف دی او میم زان له حرف دی هر یو مستقل به ډانګی هی دی ها نشکال راوی چې ګور تاسو او تاسو ماوی عبد الله بن مسعود وته حرف وی چې الف حرف لام حرف او میم حرف نو وای چې ورې قرآن اوس شروع شو ته په وشي خو چې لکټی شبه پکې وکې نو ها تو مجاز پیجنې کنه ښا چې مجاز ستوي دا به پیجنې ښا چې دا یا تو ناراضی کنه چوان دلنا من السماء چې دا اسمان نه نازل کړی دی دا دغم ټیک دا دا سیمه لې چې دا پرینه نازل کړی دی ولی اسمان سره فوقیت لازم دی مستحق خبره کله اسمان نه خپل معنا اخلیومو او کله وی چې زبرینه نازل کړی دی نو ځکه څه نقصان نشته ځکه دا د ځوال یو بر سره لازم ملزوم دی ها دا به ډیر راضی وګوره هر کله چې دا اسم او مسمى یو بل سره ډیر لازم ملزوم کنه دا الف خو اسم هغه مسمى حرف عبد الله بن مسعود مجاز کړی دی اسم ته نوم د حرف غسته رخه دا یو بل سره لازم ملزوم دی اس خبر نه وسوم کو سو کوئی چې الف حرف دی لام حرف دی میم حرف دی نو ٹھیک وی خواه خدو رضی چه تپوس باتی نکه چه صدی مطلب ده دا حکم تا مجازنو که حقیقتنو که نو که وی چه مجازن میکرده نو بس بیا صحیح خبر ده خواه زکا چه گره علیف چه ده دا اسم ده ها کتاو تا دیو جن حرف ویلی چه نم دا حرف ده خواه او اسم او مسمای او بل سر لازم ملزوم دی نو خبر سمش و خواه خواه ذې په حق کې اقوال دي چې الف لام میم ذې په حق کې مونږه صفه سره کو نو یو کولو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او ویلو چې سر محجوب و علم مستور ذیک زما چیرې پویګې په نو دا خو یو راز دی پټ کړی شوی دی او علم دی چې الله ته معلوم دی چا ته معلوم نه دی استاسره الله تعالی بس الله ځان سره دې علم یخذ چې زه تاسو ته ټول سبق نشم خولې دا خو الله شان دې کنه نو بس بهتر قول داده او عمل هم پدې دی ښا زمونږ مشرانو عمل پدې دی چې بس دې په معنا الله پويږي دا معنا وکړه دا څه دویم قول دام دی ابو بکر نا رضی الله عنه چې الله فی کل کتاب سر نای واځي قران کې نه تورات کې انجیل کې زبور کې د الله په هر کتاب کې د الله راضي فدا سني ګوره وسره فی القران اوایل السور ادا غراز په قران کې د سورتونو د اول اول نه دي زاده کالف لام میم کالف لام رای کالف لام میم سوادی که یو یو حرفی لکا قاف صاد نون کلی یو یو حرف راوره که دو دو حرفی دو دوی لکا حامیم حامیم دا سور راغلی دا دو حرف دی خواه که دری دری لکا علیف لام میم علیف لام را او کلبا که سلورم راشی الف لام میم صاد کلب کی پنزوم راشی حامیم عین سین قاف سورۃ مریم هغه مشمار لیدی یا سورۃ دی قاف ها یا عین صاد او چې سړی لا چې نه خوړل نو ویلم نشخه اوی دو پارا بلا چی خوری کاف ها یا عین صاد دا گورو دا دا اللہ شان دخوا حضرت علی موی رضی اللہ عنو چی لکل کتاب صفوت و صفوت هذا الكتاب حروف التحجی دا هر کتاب کی او قیمتی خبر ای از قرآن قیمتی خبره دا حروف دیوئی خواه قیمت به او سوا یرستو چی سوره ده دغسی امام شعبی دا محدث تلوئی عامر ابن شراحیل بصری اگر نا تپوس چیو چی دی حروف حق کسو ہے تو اگر گوری چی مشران و سویلی دناغ بوایو نو مونکو با مشرانو پسیدو چا ابو بکر سویلی چی سر اللہ نفلا تطلبوه دا اللہ راز دنو بسکا ویمی چی رہے بس پریئے دے دا غم دا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نتا پوسیونو غم وی پیو قول کی چا عجزت العلماء ان ادراکها علماء دیر زن ستر کلے دے خوندی پویتلی پی ټولو تورا ډال غرزولی دی ښا چې مونږ په دې نه پوهیږو اجازت العلماء عن ادراکها حسین بن فضل وی چې هو من المتشابهات دا ګورغه متشابهات چې الله ویلو چې د دې معنا تاسو نه پوهیږئ خلیل او سیباوی وی چن اسماء السور دا سورۃ نمونه ښه لکه مونږ چوي سورۃ طه او سورۃ قاف او سورۃ سواد ناغوی دا ټول دو سورۃ نمونه دي ښه او دا وی دا اکثرو متکلمین قول ښه سعید بن جبیر وی ابعاذو اسماء الله تعالی دا دا اللہ دا نمونو نے یو یو حرف کٹ کڑے دے آو نو دیتی نے جوڑ کڑی سنگا لکا حمید نو دا غی نے حار آغستی راو میم نحامیم ابعاد اسماء الله تعالی ها دا الله نه الف را غستره نو الف لام میم کنه دا سي نورم ک قاف دې وې دې د قدیر نه راغسته دا الله صفت کنه قدیر کنه ک سواد دې نو دې هم د الله د نوم نه راغستره چې صادق صادق الوعد اداوي ښه او قلبي او سودي او قطادوي چې داوي د قران نمونه دي دا قول ډیر قليل دی او شاذ ده ازویم قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا دے چیدہ اصل کے پیو یو لفظ کی اشارہ دا تا اللہ نمونو تہا تسعید ابن جبیر قول دا ندے آخوی دا اللہ دا نمنا یو یو حرف کٹ کرے دے عبداللہ ابن عباس ہوئی ننا کٹائی نشتا خو پدې یو حرف کې د الله یو نوم ته اشاره ده دا معنا د الله نوم ته او د الله صفت ته چې الف لام میم ان الله اعلم د الف نه ان راغستې د لام نه الله او د میم نه اعلم چې الله یې ورزه پويګم تاسو نه پويږئ ها مبرد وی چه رسول اللہ سر خوگا وی داس چل لی چه داری مشرکانو با لوی کولا پخر بیکو چه مونگ عربیو مونگ لعربی دیر اخر آدی ندا پیغمبرم قرآن جوڑی و مونگم جوڑو لیشو برو دا نیلار بول عزت وی چه جوڑکا کنا الف لام میم اتوایا ټول نه صرف دمره قدرې چې او درې حرفې پکې دا جوړ کا تواسین دا جوړ کا تحداهم الله تعالی حد کې هو دا چې زفاتو بصورت من مثلی ها هغه دا جوړ نکړو نو صورت په څنګه جوړ کی ها ویدہ اللہ دید پارا قرآن کی راوستی دی چپا غیبان دی ازمیخ کی امتحان کی خواہ چی جوٹھے کندہ سے خواہ نو بس بہتر حبر پدی کی امدادہ چی دی پا مانا صرف اللہ پوئی گی امونگ بدق کسی وائیو اوک بازو فسرینو ویلینو اغیت اشارات ہوئی چی گورک دا سی کنا ورکه دا الف نمرات الله او دا لام نمرات او دا میم نمرات کدا سی سیقین نشتا دا دی با قیامت کی پتہ لگی چکی چری دا سی نو آگی با دیر خوشحال شی اگر دا سی نی نو خواپا باشی نو خواہ دا دی پتہ با قیامت کی لگی بیا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین سلور جملی دی الف لام میم یو ذالک الکتاب دعا لا ریب فیه دری هدل للمتقین سلور او دا ټول دا قرآن تعریف دے عظمت تخا نسو کی خدا سانتیا دے پارا اریو جدا جدا جمله جوړی چې الف لام میم ته مبتدا مقدر ده هذه الف لام میم دا جمله ځان ده ولیدا یو قسم اریو جواب د سوال له اریو جواب د سوال له چې ویلو چې مونږ هم جوړول شو نو الله رب العزت وی چې داس جوړ کا حاضی الف لام میم دا دی دا قران دی زما کتاب دی ز جوړ کا کنه قران د دین جوړ دی ز الف او ز لام او ز میم او ز ح او ز خ او ز څومره چې په قاعده کې حروف دي د دین جوړ دی کنه جوړ کا دا جزا جمله شو نغی بیاوی چی دا سدی ملاوی ذالک الکتاب تا خو آغا کتاب دے چی خلق پہ انتظارو امق کی کتاب انو کی پیشنگوی و خوشخبری راغ لیوا تا نی خبر تورات و انجیل و دا غی کتاب انو کی پیشنگوی راغ لیوا تا خو آغا کتاب نازل شو دا زن لجملہ شو نو بیا سوالو چې د دې کتاب خصوصیت څه ده جواب راځي چې لارې بفي دا خصوصیت ده چې شکونه لري کوي او کله چې اړه کې شکې نو قران لذي راځي د دنیا ته دې پر راغلي چې زرونو شکونه لري کوي او دغه ته قران ظلمات ویلو تیاری شک خو تیاری کنه ها نو دې دا تیاری لري کی او رڼا ته راولي لارې بفي نو بیا سوالو چې دې په سبان ممتاز دي د نورو کتابونه یا د دنیا د کتابونو نه په سم ممتاز دي نو جواب راوي چې هدى للمتقين په هدایت باندې پاس هدایت پدی کې ده بل بل نور شي غوري بل بل منډاو نه غوري هدایت کو غور نه پدی قران کې ده هدل للمتقين نو پدی طریقه باندې ډیر آسان شي یو قول پکې دا دی چې ذالک د عربیت کې دلری د پار راضی ښا اشاره چه تیو سلی توی چه ای ده کنی ای ده هازی هی هازا دادی یه اچه و توی چه ها آغا ده و نقید پارا با ذالکا راوڑی ذالکا نبا دی خام خواه سوال راتا چه قرآن خودم مخیطا پروت ته نو ذالکا سنگا راگه داخل لره نده زمونگ نا ذالکا نیو جواب داری چی دی که اشاره دا اغی شپگت یا صورتونو تا چی دی نمخ کی نازل شیو طول مکی صورتونو دی دا صورت البقره اول لی پا مدنیو صورتونو کی خوا نزالک الکتاب دغا چی کم مخ کی نازل شوی دی دا دی صورت البقره نمخ کی نزاغ کتاب دی چ خلغه په انتظار کېو او دا کتاب دې چې دې صفاتونه دي او دې تعریفونه دي او دې امتیازات دي نو صحیح شو هغه شپږتیا صورتونه هو زمونږ نړیری لري دي کنه دا ګور دا خبره کوي چې دا کتاب جمعتونه نو ډک الماره نو ډکه او کی کتاب کم دیو ګورو تا قران چې نازلې ته نو کتاب نو لکه دا اوس چې څنګه دی نو اشاره به ستا کولا چې د پیغمبر او د صحابه کرامو په سینو کې کوم آیاتونه کوم سورتونه نو هغه ته اشاره کوي ښا نو ډیر لري وکنه یا شان دی اوچتو نو کله کله زبوته رتبی دو وجه نزاسی کی گا ادو ایم جواب داده چنا دمخ کن اللہ پاولو سورتنو کی وعدہ کریوا پیغمبر سرا دریم سورت کی خوا اول سورت علقو بیا سورت قلمو او بیا سورت مزملو مزمل سورت مزمل کی وطویلو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا زبتا باندې یو درون کلام را لېګم ها واځه کړی وکنه نو چې دا شپګت یا صورتونه پوره شو نو یې چې ذلک الکتاب خبر شوې هغه قول ثقيل دی پیجندو دا کتاب ذلک الکتاب لا ریب فیها دا کتاب دی شان یې ډیر اوچت دی او خصوصیت یې دا دی چې لا ریب فی نشته په دې کې اس قسم لا ریب تذلک لا اله بالکل دلال نفی الجنس دی عربیت کې د دین بل اوچت حرف نشته ها بدې چې راشي نو ارسه ختم کړو لارې بابي شک ما کې ختم نو بدې باندې اشکالو اعتراض خو خامخا کیږي اما ترس خو دې تناستی ښا هغه خو ناشته کړی خټېټ او اعتراض تناستی ښا نو اعتراض وکړو چې لارې بابي سمرہ خلق در توخیمہ چی قرآن کی شک کرے دے چی سو کوئی دے دان نجوڑ کرے دے سو کوئی دا شعر دے سو کوئی دا وقت دروم نیو سڑے رازی اگے استاد دے گا وقت خی ہوئی دے کہ خوڑیر نطالبان وئی وئی معترض اعما باشدو تو بخدے معترض و یڑون دی فو چشمی بنا چی معترض اعما باشد علیکت قرآن تا کتا اگورا نکو بیا با کده اعتراض دی و نوکا کنا قرآن داوی دی چنشت دی شک ان کی پدی کیم دا سی ویلی دی قرآن خوی دی چلا ری با پی دا قرآن دا شک کتاب ندی دی قرآن سر شک لایق نده دی که دی شک امکان نشتا دا سی ویلی اتما تا شکیان یاده اگه تا خوریب نوی اگه تا مرتاب وی چکم سر شکی نو تا مرتاب وی نا اللہ خود مرتاب نفی نده کری دا ویلی چلا ریب فی دا معترض کاری نو خوا دی سوچ نکی دا قرآن دا سی کتاب دے چی لائق ندے چی پا دی کی شکو کلیشیم ولی زکا چی دی کی لگون دی سو چکی کنا شک با دی ختم شی بس چی کل دا چا شک پیدا شو نا قرآن کی سو چو فکرو کی نا شک با ختم شی دا راغلے دی دا پار دا خر ذل المتقین دا قرآن حدن دے حدن خو ہدایت تاوی نمانا خدا سے نجوڑی گی ہدایت خو مصدر دے کلام دا سے بکارو چدا قرآن ہدایت کو ان کے دے ناغی سر خو حادی لفظ مناسب دے حادی رہنما توئی کا نا دا خو حادی دے نو دنیا و تسنگا ہوئی بس وہ اتباع تتاتا ہوئی کا نا چی اس ورور ہوتا دا قرآن دا دا طریقوں خبری گی کا نا خوا وساعت او بلاغت نخا دو عربیت دا یو قانون دے چکل تد یو بند صفت کہیں یہ یر دیر انصاف دار دے دیر انصاف دار سڑے دے نو تخو بوا داو ہے کنا چزے دن عادل انو آو کار سوک دے خو عادل بوتا ہے پا عربی کی دغا لفظ دے بس دے عادل لے او کہ چرستا مطلب دائی چنا دا عادل میں پا دباندے ندے سو دے دکا عادلان ڈیر دی نسو دے مطلب دے وی دائی مطلب دے چیز دے پار یو خصوصی لفظ راوڑا ما چیاغا لونو نا نئی شامل خانو دا تخیم کنا ہاں زیدن عدلن گورو دا گوز خبر پورا شو زید عدل ناغوی چی که پا ما سوک اعتراضو که چی زید خو عدل نده زید خو عادل ده نو بیا باوتا دو سوه ما وی تا باوتا ہوئی چی دا مبالغه دا مبالغه دیتا ہوئی چی دا زید دا سر و دا خپی و لاسونا و سرمن و دوکی ارسو عدل عدل عدل عدل دوکی بل سشتے نکنه خواه مذاقا جواب پا دیکی دی چی هدل للمتقین قرآن هدایت او هدایت تی دا کلمه ام هدایت تی دا آیاتون ام هدایت تی دا سورتون ام هدایت تی دا الفاظ ام هدایت تی دا معنا ام هدایت تی دا عبارت ام هدایت تی دا اشارت ام هدایت تی ای بس طول هدایت هدایت دا ذکا اللہ پاول کرا اوڑخا او سغی چو سڑے قرآن تنرا دینا بسدہ کی خواہ حدن کی دمرا کمال لے خواہ چگر دادی مطلب او معنی انسان نشی راوستے پا ذہن کی بلکہ دا سی بوایو چی حدن دا قرآن یو بی حدا و بی انتہا ہدایت تے چگر انسان دا عقل او دا فهم نبار دے بس پاگے اللہ پوئی گن حدن للو او چا د پاره هدایت ته للمتقین د متقین د پاره هدایت ته معترض خو دین نه نو به اعتراض وکړو چې د متقین اوسه جاته دا خدا سره له کسین ته چې وبوړي او غر ته غټي چلے چو متقی دینا داغا ہدایت تساجت تے پکار داو چی حدل للکافرین حدل للمجرمین دا سیوی لیوی داغی ہدایت تضرورت تے نجوابونا دو دی یو دا دے چتا تا قرآن سخکاری دی تار سوک محتاج دی یہ تسوئے چگنی جاہل دی ناغبوتا محتاج ای چگنی کافر دی ناغبوتا محتاج ای چی آسوی دی او گنانگار دی ناغبوتا محتاج ای نمتقیم وطا محتاج دی پاو یخ دیت نبت دی که دیر کمالو شکنخا چی متقین قرآن تا محتاج دی نبل سوک دی چی آگا قرآن تا ندی محتاج دا یې وکوي چې هدل للمتقین ولی دا په دې بدعتانو رد وکړو چې دې ته وایي چې راشه کنه قرآن وی ما ویلې دی ها تا کله ویلې دی چې ویلې دی نو بیا کینا بل څه وایې کنه پیغمبر خو ویلی و چې زما ما امت په دې غوره دی چې دې به قرآن زکی او بل ته به خی نو چې تا ویلې دی نو راشه چرته یو جماعت به تا خیو ناغی کی با قرآن خواه خلق تا سنگا دی ویلی پتا با دیو لگی کنا خواه نویوی چه حدل للمتقین یہ لکا کتا ویلی دی نوم راشا ہوا آیا تا قرآن ستا دی پارو میں ہدایت تا کی با دیر کمی تا با ازان نخبر نین حدل للمتقین خواه ادو ایم جواب دا دی کنا دا سی جواب دی لکه او سړی داخله کړې ده حجو ایا منظور راغلی ده یا نه راغلی په چې جمعه تراشي نو موږ ته وایي حجی صاحب په خیر علي حجی صاحب سلام علیکم نو هغه دی خپکیږي نه چې دا ما پورې ټوکی کوي نه وای ګور دا خو دې ته نیک فعالی وای ښه دا موږ چې تا ته د اوس نه حجی صاحب وایو نو دا رضی ده پانا چ اللہ ستا دا حج نصیب کی نو دا متقین نمراد اغا خلق دے چی پا طلب دا تقوی کی دے طلب کی طالبان دی نو اللہ و تا دا مخی نمتقین ہوئے چون بارک شے تا ستا با تقوی در کولی شی خوا تا سو خلا پا طلب کی ہے والله تاسو له تقوا درکې زګه چې من طلب فقد وجد دا عوام مقوله ده خو سیده کنه ها من طلب فقد وجد تبه عمومي ها هدل للمتقين دا قران دا سه هدایت نه دی دې تارسوک محتاج دی ها د متقی اوله معنا عبد الله ابن عباس وی زالا چې الذي اتقى عن الشرك چې د شرک نه ځان ساتي د اوله درجه ده ها نبی اور پسې نورې چې د کبایرو نه ځان ساتي د صغایرو نه ځان ساتي هغه ته ویل شي متقین تر دې پورې د قران تعریف وشو ها دا په دې صورت کې اوله خبر راو اوس د دې نه پس باندې سورۃ البقره مضامین شروع کی هر صورت کې با پنځه خبرې ضروری کنا ربط نه کومه بیان کو تقسیم د صورت دعوه د صورت خلاصه د صورت امتیاز تسلور خبرې ښه نو دعوه د سورۃ البقره مقاصد اربعه د سورۃ د سشي اثبات کوي د توحید د الله د رسالت د رسول او د صداقت د قران اثبات د قیامت تسلور مقاصد تر دې دعوه ده دویم د دې تقسیم دی لکه چې موږ سورۃ فاتحه تقسیم کړو درې سو ته نو دا سورۃ البقره تقسیم دا سلورو حصو ته ها دغه سلورې سي دي اولې صدا د دې اولنا تر 97 آیت پورې قل من کان عدوا لجبريل بیا دویمې صدا د 97 نه تر 177 پورې لیس البر ان تولوا وجوهکم بیا دریمې صدا د 177 نه تر 254 پورې یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل اصل اورمې صدا د 254 نه تر اخره پورې دا سلورې سیدی نو ښا د سورۃ البقره د تقسیم ده ها خلاصه یې دا چې پاولې سکی توحید بیانې په دې 97 آیاتونو کې ها توحید بیانې او یې کې بدرې بابو نه ادویم ایسا دا 97 پوری اگه کی با رسالت بیانی دا پیغمبر پا دفعی دا نهو شبهاتو سرا چی پیغمبر باندی پا آغا وقت کی شبهاتو اترازو نهو نهو نو آغا پا دا حصہ کی دفع کلی دی جوابو نکلی دی تو قل من کان عدو واللی جبریل نخا او دریم حصہ کی مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ دا 177 نا 254 پوری مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ دا او غی کم دری باب دی تحذیب الاخلاق سیاست مدنی تدبیر المنزل او 254 نا تر اخیر پوری مسئلہ دی انفاق فی سبیل اللہ دا اولیسا چه با بیان دا توحید کی دا 97 آیت پوری دیکی دری باب دی خوا نگور اول باب کی تمهید دے یو اشتو آیاتونو کے شلو آیاتونو کے دا اول باب دے پا شلو آیاتونو کے رلا کل شین قدیر پورے دویم باب دے بیا پا شلو آیاتونو کے تریا بنی اسرائیل پورے او دریم باب دے دغه سلو اختم آیات نا تر آخر ستن میں پورے دا دی رغت باب دے دا دریم خواہ نگو رو پا دی اول باب کی پشلو آیاتونو کی با دا متقیانو بحثی بس دا متقیانو چدا انعمت علیہم کی راغلیو سنگ بھئی د متقیانو پینځه صفاتونه او د هغه حکم په دنیا او په آخرت کې دا اړوم به بابو دا اړوم به خبره په دې باب کې پینځه صفاتونه او د هغه حکم په دنیا او په آخرت کې بیا ورپسې د کافرانو درې خصلتونه او د هغه حکم په دنیا او په آخرت کې بیا اور پسید منافقانو پنزل صحیبنا و خباستنا در سیدلی تر اخیرہ پورے نشلو آیاتنو کی دا ددریو فرقو باستے خواہ دا متقینو دا کافرینو دا منافقینو دا فرق سلاسہ اغذی چطور فاتحہ کی ذکر شویو نو دی دریو فرقو باستے پاول باب دا سور بقرہ کی خواہ بیا دویم باب چې شروع کی دی یو اشتمنا ناغی که شپک خبری دی دعوی او دلائل ایو الناس عبدو ربکم او غیسر پینزو دلیلونا چلذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء پینزو دلیلونا او اثبات د توحید اور پسې دغه خبره صداقت د رسول او د قران وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دغه خبره تخویف فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره سلورمه خبره بشارت وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بينما خبر ان الله لا يستحي ان يضرب يوصلوا هغه جواب شپږم خبره کې سلور نعمتونه بیانې چې انسان ته کوم ځای وي تا باندې خدا سي واخ راغلو چې ته جان پی جان دي انت خبری چی دا چا پیدا کرم تا تپوس نہیں کرے کیف تک فرون باللہ وکنتم امواتا اول نعمت از دو امدائی چی تبرو گورا کتو گورا دا عرض استاد پار اللہ پیدا کری دی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا در ام نعمت اللہ پتا باندی دہو کو چستا مشر ستا پلار لے دمر عزت ورکو چی ملیکو تا سجدہ اکڑا یہ سلیا تا دخ پل عزت نا خبری سلورم داو چی داغنی یو غلطیو شو نو اللہ و تا معافی اکڑا خوا فتلق آدم من ربی کلمات فتاب آلے داوال بابو اول باب کې درې خبرې وې دې کې د شپک خبرې وې اوس اخري دریم باب پاتې دی چې هغه ټول د بنی اسرائیل بحث ته ښه بس صرف نشاندهي وکې چې هغه دا سلوي ختم آیت نشورو کیږي یا بنی اسرائیل اذکرو نو دې کې اول خطاب دې تر وو سلوي ختم پوري او شپک خبرې دې پکې ښه بیا د وصل وختم نه بیا یا بنی اسرائیل ذکر نعمت یلتی تر 63 پوری او پاغي کې لس خبرې دي اته نعمتونه او دو عذابونه بیا دریم باب شروع کیږي د 63 نه تر 83 پوری ویزا خزنا میساق بنیس میساق کم او اغیی که او خبری دی عیبونا دا مشرانو دری او دا موجودا و سلور یا سلورم باب شروع کی دا 83 نا 87 پوری مختصر او اغیی که دا دی انکار دا اوامرونا او راتلل پا نواحیو بانده بیا 87 نا تر 89 پوری پینزم باب دیو پاغی کی انکار دا پخوانو پیغمبرانو نا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بیا در 89 نا 93 پوری شپگم باب دی اوغی کی دا دی پیغمبر نے انکار ولما جاءهم کتاب من عند اللہ او دا 93 نا بیا 97 پوری اخری وم باب دے ہوگی کہ اعادہ دے طول مزامین خواہ اعادہ دے مزامین ذکر کئی نو پا دی اول باب کی چی ذکر ددرے و فرقو دے متقین کافرین منافقین نمخ کی تعریف دے قرآن ذکر کو اوست دے مومنان حال بیانی چی متقین سوک دی داغی پینزو صفتونا ذل المتقین اول صفت دا دے الذین یؤمنون بالغیب آکسان دی چیمان روڑی پٹو لغیب سیدنو باندی دے لنبے صفت دے دکا ایمان مخک دے عقیدہ مخک دا نولے دا عقیدی صفت ذکر رکھا چیدی عقیدہ دیر بہتر دا ایمان روڑی پا غیب باندی دا غیب اصل کې مصدر دی مصدر کلب معنا د فاعل سر راضی اکلب معنا د مفعول سر راضی ځواله ټیک دی معنا یو دا هغه کسان چې ایمان راوړي په داسې حال کې چې غایب وي د مجلس ته پیغمبر نه نور دی او که په منافقانو باندې منافقان چې به حاضرو نو بے آمننا اچھ لا بڑھو نو باس بڑھو امو منان آدھی چکہ دی لانشی دا پیغمبر دا مجلس لنو ہم ایمان پا ایمان دے پرخ پکنے را علیو منون بالغیب یعنی غائبین حدید پار آگا آیاتو دا سورت یوسف یوسف علیہ السلام تا راجہ مشیوی بھی کہنا حویلیو چی ذالک لی آلمانی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین سورة یوسف کی واللہ سمایا تو لم اخنہ بالغیب چی ما دا خیانت نیکل چی دے بناو موجود خوا یا ترپا نیا تو دغا دے ادوی مانا دا چی غیب نمرات مفول بیهی مانا شی نو مغیبات نو بیا مغیبات دیر شیدی خوا نو کسان دی چی ایمان او یقین کئی پا غیب و سیدونو باندی چی دا نظر نپنا دی نو اللہ ذات پا کی عمر آگئی اغت غیب ویل شی انبیاء پا کرالو ملائک پا کرالو دغسی احوال د برزخ او د قیامت ټول پکې رااله مغیبات چر څومره دي نو باغی یقین کوي ها د یومنون سمانا وګوره ایمان یو لغوی دی او بل اصطلاحی دی ها قرآن کې دواړه داسې یو شانته استعمال شوی دی ها لغوی هم پکې ډېر دی اصطلاحي هم پکې ډېر فرق دا دی بس چې کذ دین ذی ایمان یؤمنون آمنو دین رستو لام راغلی ذی ایمان لغوی دی بیا ها سله راغلی لام یا با یا وغیرہ ذی ایمان لغوی ویل شي چې دا غي معنی تصدیق دی لکه دلته امره یؤمنون بالغیب نماناغ خلق دی چی یقین کی پا غیب چی دا حق دی اللہ حق دی ملائک حق دی انبیاء حق دی جنت حق دی دوزخ حق دی تا مانا دا ایمان تصدیق توی او تصدیق دا حکم توی خوا چستا پہ او خبر کی شک نہیں بالکل او توی چی دا یقین تور سر ویما زما سولانی یقین دی چی دا کار حق دی دکتا تصدیق ہوئی خوا ابي دتيانو وګزان لغلط تعویل کړو چې د ایمان معنا تصدیق دی او تصدیق د علم اوله مرتبه ده ها نو معنا دا شو چې یؤمنون بالغیب یعلمون الغیب او قرآن په خپل وایي چې مؤمنان هغه دي متقین چې په غیب پوهیږي دا روایه کم دا جوړ کها او دا تصدیق نه په علم سره تصدیق او د علم سره یو بل سره واسطه ده تصدیق یقین ته وی چې شک نه شبهه نه پاک یغی ته وی او مصداق یې دغه دی چې یو بنده حکم کوي چې آو زامنم زامنم زامنم ته دا تصدیق وی ښه اب راضی قرآن کی نگر دلتا ہم راگے دو سورہ بقرہ کی براشی 75 آیاتو چا فتتمعون ان یؤمنو لکم یا مومنان تاسو پتمئے چی دا یہودیان وستازو بخبر یقینو کی یؤمنو لکم دو سی پچپن کے راضی چبنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تاوی چیا موسیٰ لن نؤمن لکا برو تا مونگستا بخبر یقین نکو مونگ تصدیق نکو حتی نر اللہ جہرتا لغوی معناو تصدیق تغسی یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے واللسم آیاتو او اگی کے روند یوسف علیہ السلام کین آستا پلارتاو مکر او پرې به شورو کو چې هغه خو شرم خو خوړو دا چلو شو کمی سره وړو نبی وی چومان تب مؤمن لنا سمانا او په دې باندې ایمان راوړو نه تصدیق او مان تب مؤمن لنا ته زمون په خبره یقین نه کوي خو مونږ ته ځا سه وینو دا دې ایمان معنا لغوي دا قران کې ډیر راځي سورة توبہ کی براشی پیغمبر پا صفت کی یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین دیکھو دا اللہ پا خبر یقین کیا دا مؤمنان تیلو غیبا او بلا معنی دی شرعی دا اگر چی اسو سرنین اگر با ایمان شرعی لگر چی مو ان اللذین آمنو دا دے دا غیبا سو مطلبی دا غیبا دا معنی چه آمنو یصدقونا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه طول هر سو چه پیغمبر را وڑی دنیا تا نزدی پا غیبان دی ایمان دا بستا و سریخا دا غیبا ایمان شرعی وی بیا او دغه نبی اړین خلق واته حضرت معنا لغوی چې تصدیق کوي په ټولو غیب باندې چې دا یقیني دي چې الله سویلی دا یقیني دي ښه ټول احوال ارستو د آیاتو نه دي تفسیر په حقیقت کې د لومبې صفات شو د عقیده وا د مخ کړه چې متقینو عقیده ډیره صحیح ده یقین کوي او تصدیق کوي په ټولو غیبو په الله او پیغمبرانو په قیامت او په جنت او په دوزخ په پولیسو رات او په هر څه په میزان دا ټول مغیبات چې کنه چې دا شته دي دا الجنة حق والنار حق او الميزان حق یو حدیث کې دا راغلی ښه بیا ورپسې ذکر کوي مقام د عبادت او د اعمالو په عبادتو کې څه بدنی دي او څه مالی دي په عبادتو بدنیو کې اهم منځ ويقيمون الصلاة نو پابندی کوي په مانځ باندې الصلات دا هم په ډیرو مانو سره قرآن کې استعمال شوی صلات نورې معنی ټولې د دې لغوي وي ګوره صلات په معنا دعا سر راته لکه سورۃ توبه کې 103 آیاتو چې پیغمبر ته ان صلاتک سکن لهم ستا دا دعا د دې لپاره تسلی ده کنه کله صلات ذکر شي عمرت تی ندینی دین ټول دین لکه سورۃ یہود کې راغلیو 87 آیاتو د شعیب علیہ السلام واقعا وا چې هغه تخپل قوم وی چې یا شعیب اصلاتو کا تعمرو کا تستا دا سنگا دین دے تیتا تدا سے ناشنا خبری کئی انا ترکم آیا عبدو آباؤنا دا گورو ملتا دا صلات نمرات سو دین تی نمرات دے کلا صلات نمرات تسبیح حمد و سناومی لگا صورت نور کی راغلیو 41 کے چلام علم تران اللہ یسبح لو من بالسماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه قرزی والحمد سنا پی جندلی دی کنا خا تقا صلات پو مانا دو درود سروم راغلے بل نمی نشتا کنا خا سورة احزاب کی چپن آیاتو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دا ټول د صلات لغوي معنی دی ښه او اصطلاحي معنی مونږ ده شرعي معنی چې هغه معروف او مشهور عبادت په دنیا کې ښه یقیمون از کویلی چې پابنده سره کوي شرطونو سره کوي آداب سره کوي یقیمون د بدن پاکواله د جامع پاکواله او ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دی ویلو زواخ واخ په واخ واخ باندې ورسېوی دي او دغه سې چې کوم احادیث کراغلی هغه چې نبی علیہ السلام ویلو چې صف سم کئ صفونه ستاسو د ملائکو د صفونو په شانتی صفونه ستاسو د مجاهدینو د صفونو په شانتی هغه دا چې سد الخلل دا فرجی بند کئ کنه وی فرجی بند کئ سد الخلل دا امرو پیغمبر کړو ناغه مونږ چې دو پټاش پک پټه پاسلې پکې اغه سد الخلل نشو ويقيمون الصلاه مالی عبادت ده او مم ما رزقنا هم ينفقون بعضی دا هغه مال نه الله وي چې مونږ ورکړې نو خرج کوي ځل الله په لار کې مم ما راولو چې ټول نه غواړي لیس الکوم اموالکم لګواړي لګ رزق نه راولو چې ستا مال نه دی دا خو الله وی زما مال دی او تعالی په سرول دي لپاره اختیار درکړی دی چې زه لګوې خو غواړی چې زه ته کوم ځای خې مغی کې به لګې نه له بلې په کار راضی ښه او کبه ځای دې خرج کنو بل وی در باندې ګورځه حسیبتونه هغه چې خاص دی په دې امت پورې ښه اوس لورم صفت هغه ذکر کوي چې هغه عام دی د امت لا نور لا غی ته اشاره کوي ښا او رزم کوي لکه مونږ چې مخکې مانځ کې وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې آیاتونو کې رد په يهودو اهل کتابو ولي والذین وکسان دی یؤمنون چی یقین کئی بما انزل الیک پا تمام هاگی وحی باندی چی نازل کریش و تاتا بما انزل کی گورا اشارات تی دیرو یو دا چی عام یه راولو چی وحی قرآنی او وحی دا حدیث دوارو شامل شی دا دوارو دا اللہ وحی دا خوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر ځان خبرې نه کوي نو بما انزل یوزا شو دویم دا دی چې څنګه مجهول ذکر کړه بما انزل دا د ډیر ترغیب د وجه نه چې ګورې چا نازل کړي الله وکاله چې فایل معلومی نبی اسیغه د مجهول راځي ښا ولې تاسو کني شي ویلې چې نازل کړي شوی نو چې چا نازل کړي دی وې ته نه خبر الله منزل دی قران منزل دی پیغمبر منزل الیه دی حضرت سيزونه دی ښا انزل تکي دریواله جدا جدا کړو ښا منزل منزل معلومو کنا چې الله دې بل څوک نازلول شي نو بما انزل زکوي ا منزل معلوم دې بما ا منزل الہی پیغمبر دې الیکا دا ولي جدا جدا کړو ګوره جدای زلته پکار ده چې رد راشي په صوفیاو باندې توبه صوفیا دا غینه خبر شوی خدای من خبر یې را چې یو یو لټاینو بس صوفیاو کې دا غی مشر دی شیخ اکبر وته وی شکر دی چې سنور سول مخلن دی ورغلی ښا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی او کتاب لیکل دی خصوص الحکم د حکمتونو غمی یې راو بس دا خبره وی په نوم باندې خلق دوک کیږي نو منافقانو جماعت جوړ مورچه جوړ کړه نو د جماعت نوم یې پکې خو ده صحیح کنه نه دی کی لیکلی دی هی چې عبادت مکه او شرک دی ولي العبد رب والرب عبد فمن يعبد او العبد رب والرب عبد فمن يعبد في خبر خلاص شوی دا مونږه او رب یو شیو بنده رب دې او رب بنده دې نو چې ته رب عبادت کین نو بنده عبادت کین نو شرک ته جوړی کی مګوا یا خدای ته ادین لګیا دی نوی شریعت او طریقت تلازم یا خدای تو معانا قوصر او نکی ادا دی نمونتی مطلب ام دقا تصاوب دیو بس خوچی گوری نو پا بلسکی کتاب نکی خوب تصاوب کی بکی نو دا استاغا تصاوب تی خوا وحدت الوجود اغیدی توی او چی اللہ او مخلوق یو شیدی دا چاپ دا پرخ پاکی چارا وستیو او دیتا توحید ویخا تکا توحید سمانا یو گانل ناغیوی چه اللہ و مخلوق با یو گانی پو دیتا گورا توحید نمیخ دی ولتا کار کرده منگوی توحید دیتا وی چه اللہ با یواز گانی او چلا شریک لہو هو الواحد القهار اگا یواز دی مرا اگر سر سوک دی ولم یکن لو کفوان احد نزل تکی پر حکو چگورا منزل کتاب دے منزل الیہی پیغمبر دے و منزل اللہ دے دا تاولی او کری دی و حضرت الوجود جوڑ کرے تو با عزیب پخوا دمرا قدر و عزت کاؤ خوص غگ نکی دکا جی خبر اخکار شو کنخا و ما انزل من قبل کم او پاگا کتابو نو تمامو چنازل کری شوی دی مکستان تاریز دیخا دیتا دا قرآن تاریزات ہوئی سمانا دزی والا ورکو خوا اہلی کتاب اللہ ولی اگیو منگا مومنان یو کنا ملوی تسنگا مومنی ستا پا قرآن باندی ایمان شتا ماون دلی لیکا ستا پا خپل تورات او انجیل باندی ایمان شتا نا نتبا کسنگا زانشماری خوا وما انزل الیک وما انزل من قبلک دا خود مومنانو صفت تے سلورم چگی پا تمامو کتابون ایمان روڑی کدا قرآن دے کمخی کتابونو اہلی کتابو توی تا پاکی نئی خوا زگستان پا قرآن ایمانشتان پا توراتان پا انجیل چسر قصص کے او بیارا شی خوا قالو سحران تظاہرا ادا دوار دے جادو کتابون دی خوا او انا بکلن کافرون مونږ یو نه منو دې ته تعریض وایي چې تاسو نه یې کنه ها وما انزل من قبل کې وی ځکه وې چې اشاره ده ختم تا چې بس قران خاتم الکتب او پیغمبر خاتم الرسل ختم دي من قبل کې ولیکه چیرې نور راتلی نو بیا به ویلو چې ما انزل من بعدک رسته خو نشته ا بینظم صفت دای چې بالاخره تم یوقنون په قیامت باندې یقین کئ دا به سر نه وایو چې په ورځ د آخرت نه ورځ تاجت نشته ځکه دا آخرت د نمونه د قیامت نه یو نوم دی ها قیامت دیر نمونه دی بازو دیر شو پور ذکر کری دی یا سلور دیر شو پور دی قیامت سلور دیر شو نمونه دی خوا ساعت و توی عاقبت و توی بس قرآن کی جسور را دی نو آخرت و توموی کنا دیتا اسماء غالبا وی خوا ٹھیک دا چی آخرت و هر یو رستی شی طویل شی آخرت رو لیکن نل تکی دی غلبہ اکڑا دا قیامت پا مانا کے نبس دیوز دبل سا دا پارنے استعمالی گی خوا چا قرآن کی راشی نمانا دا چا پا قیامت باندیم یقین کون کی جیم امیرزا سے بوتا دغرا و باسی مضافو سوئی وَبِالنُّبُوَّةِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ هذا هو ایمائی آدھئی چی پا آخری نبوت بانده با هم یقین کئی آخری نبوت کم دے دے لاور کے اقادیانان چوتوی مرزایان چوتوی خوا ناگی باگی دلتا زن لتحریف کئی دلتا وعیت نشتا تکا آخرت نم دا قیامت تے نو موصوب تبا کس آجت شو چه بین نبوت یا بالیوم الاخر دا پینزو صفتو نو دا متقیانو حکم ذکر کی پا دنیا کی اولائکا علا و دم من ربهم اولائکا اسم اشارہ کی دا تخصیص دے چه بدے کی صرف افرادو تا اشارہ نہیں سرد صفاتو نخوا اولائکا مانا زکا وکو چه دغا پینزو صفتو نوالا اولائکا دغا پینزو صفتو نوالا رضی که دو فیدی یا فیدہ دادا چه دا حکم چه شوی دے دا سلی پدی پینزو صفتو نو شوی دے چه دا بچاکی نینو آغا علاہ دن ندی یوا دو احمد دادا چه دیر غٹا پریشانی وا ولی چه قرآن کل نازلی دا او پدی کی بصفات بذکر کی دا ناغبت صحابه کرامو تا چه پینزو ذکر شو دا لومیه صحابه کرام او ها متقین غیزی یؤمنون بالغیب غیزی یقیمون الصلاة دا ټول صحابه کرام دي. نو چې دا خلق راغی نو دی خپشو چې دا خو غیا دی مونږه هډی رستو راغلیو قرآن خو هغه وخت کې نالی زلی زنو چې کوم حکمونه کړی دي نو په هغې یې کړی دي همونږ به لګیا یو ځان له ناس به یو نو چې مونږ وایو چې اولایکا کې اشاره افرادو ته نه ده چې پلانې پلانې پلانې نه دی کې اشاره دی پنځو صفتونو ته نو چې دا پنځو صفتونه په چا کې نو علا هدم من ربهم نو خوا دا امت خوشاله شو چه دا خدمون خوی چگنه نه نه نه دا پینزو سی پتو نخو پومون کشته کنا چشتن اولائی کام علا هدن زمون دا پارا یقینی شو خوا دا پینزو سی پتو نوالا دیر کلک دی پاگی هدایت بیا هدنوی خوا اقا هدن دی چمخ کی ذکر شوی دی پاغی بے حدا و بے انتہا ہدایت من ربیم چیغا ددی زمکی ہدایت ندے ددی خلقو جوڑ شوی ہدایت ندے گر سمر کمال کی قرآن چنن خوئی دا ٹولوئی چمونگا پہا قیو اللہ منتا ہدایت کردے الحمدللہ وے کم ہدایت ترارو خواہ منتا هدایت خواهد دی که دا بری نراغل دی اوستا خو بری سر رابطه نیشتا کنا اوستا خو دا اخپلی داری سر رابطه دا نو دغا هدایتی آده دا دا دغا کی چی دی مفنت کی مانا دغا هدایت نده دا خو چالی کل دی علا او دم من ربهم هدایت اغای چی دا رب دی طرف نراغلی او چې تاسو لیکلي دی هغه هدایت نه دی ځان پوکه ګوره ښه یا ورستو ارمان کوي دی ته وي هغه هدایت دی چې طرفه د رب د دین دی نو ګوره دی اولایک علاک ډیر لوی کمال لري ځکه اعلی د فوقیت پر راضي دی په دې خپل هدایت داسې کله کوي ښه د دنیا کې حکم شو اولایک هم المفلحون ام دغا پینزو سپتو نوالا ام دی کامیاب دی پا کمال کامیاب ہے سرا دو سروایو خوا دکا نوم پریزی کنا ما خطاستوی چی معترض ناستے ناشتے کلی دا او اغا یو یو ٹک راکی مملا دل تاو گورا یو خو معتزل دی اغیوی چی دا چانا گناو شو اجنت تنشت لے دا شکر دا جنت ستاسو نه ده کني څوک بوته نو پریخي ښه ولي جنت ته نشید لري خو ځکه چې الله وایي چې اولائک دغه پنځو صفاتونو والے چې هیڅ ګناه ته نه ده شوی نه صغیره او نه کبیره هم دي جنت یان دي او انور ته ګټ باندې کو یا خدای ته دال نه ښه خدا شکر دے چې دنیا کې تحقیق والا خلق وکنا راغي جواب کوي چې ګوره جملې تا وګوره او تدبر پکې وکړه په قران کې تدبر کوا هغه دا دی چې المفلحون یې راوړې او هم یې وسر راوړې دې څه مطلب دی دې ته څه ضرورت دی ته دا ضرورت چې الله وی کامل فلاح او ناقص فلاح دیگه پرخشتا خدم یو کامل فلاح دے اغاغ دے چی تو جہنم نا خبر نشی او جنت تلار شی دی تو کامل فلاح ہوئی او ناقص فلاح اغا دے چی لار شی خو مخی پی تودی سلی تیر شی خوا او داشتا دے کن مومنانو کی مشتا دے گو نانگار خلقشتا دے قتلو نے کری دی سسکارو نے کری دی حضورا چی موحدین دی خوا نزی با جنت تا و توضیح سڑی با بتیری گی نزاقا کامل فلاح نشکنا نمونگا ٹک دا خبر منوستا چې دا پنځو صفاتونو والا دی کامیاب دی په کامل کامیاب سره، انورم کامیاب دی خو په ناقص کامیاب سره دوزخ ته مو بوزا دا څه کوي هم المفلحون. او دریم پکې مرجئه او میوړه ده مرجئه هغه وی عمل تاجت نشته بس چې یقین او ایمان دی کنه عمل تاجت نشته. دی وخت کوم داغي نسل شته دا څوک دی دا غوړي چې تو ته وایي چې یاره منځل راځه کنه بانګي ویو دی یو ما تخوا کې کور دیو کنه هغه سوی وی زله سپاساتل پکار دی کونه دی چندخان ام پاکی دی وی اولائی که ویلی بدبختا اولائی که اولتا و تا دی کسو دی اولائی که دغا چی منزون کئی دغا چی دکاتو نور کئی دغا چی ایمان روڑی پا کتابو ناسمانی باندی دا کامیاب دی او تو ایچ دلو پاکی دی سنا دی ایمان نا نردیو که پاکی خواه اولائکا کی رد شپ مرجعو باندی چی تسو ایچی عمل تاجت نشتا دی اولائکا کی سمر سامان پروتتے او پا معتدلو باندی چی هم المفلحون کامل کامیابی آدو گرے کامل فلاح فلاح تقریبا قرآن کی دیر ظاہر آگلے دی فلاح او صرف یو ځای کې دنیاي دي انور چې څومره راغلي دي نو هغه اخروی دي ښه یو ځای کې دنیاي فلاح مراد دي او بل ځای کې څومره راغلي ناغي نمراد عذاب راشي سورته عرب کې چې فرعون وي چې اجمعو کیذکم ثم تو صفا وقد افلح اليوم من استعلا نن کامیاب شاغه څوک چې غالب شو دا دنیا کامیابی وا انور چې څومره راغلې مراته نه فلاح د آخرت ته ها دا یو جماعت ذکر شاه نام تعالیهم پینځه صفاتونه او داوی حکم په دنیا او په آخرت کې ها دویم ذکر کوي مغضوب علیهم ګور په کار دا او چې هاته فراولې ولي حضري درې فرقې دي کنه نیو فرقه ذکر شو بل ذکر کوي قرآن دی عرضه که دغا سپاعت افسر راولی چه ان الابرار لفی نعیمنا و ان الفجار او دلته وورا نولو بلکه ان الذین کفرو دار استقلال ده پارخا چه دا یو مستقل خلق ده دی دی چا تابی ندی او دو کافرانو ذکر کی دا غیدری عیبنا خصلتنا چی کفر یو سوا ان دوا او لا یؤمنون تادری خواه کفر کرے رہے تاسو کفر کرے رہے چی بیانو نبیانو انذارو ننذار پاغی برابر دے انو دریم دار چی لا یؤمنون دار دی صفت تی کور دنیا کی دری قسم خلقو یو اغاو چې په زړه کې یقینو او په خله انکار کاو چې نه نه نه نه نه منو نه منو نه منو دې تحکار کافر وي ښا ان الذين كفروا كذاب مشرکین د مکه اغه ښکار وي چې لست مرسلا ته پیغمبر نه مونږ ستا قران نه منو دا شعر دی او سحر دی نه منو کار لګیاو اگوارے پزل کی یہ چھ تپوس بات نزان لہوشا ابو جہل نہ تپوس چھو اید محمد پہ حق کسو ہے وی صادقن امینن تو گو رو دا نو دیتا کفر ہوئی دیتا کافر ہوئی خوا ادویم دا دی پاکس دے چھ بخلی باندوی چھ آمننا باللہ و بالیوم الاخر آو ابو ذل کی ذن نکوفری داخلق مدینہ کې وخا منافقان او بالکل د دې پاکس دي ټیک د کافرانو تویلی شي خدای خپل نوم دې منافق ولي زګا چې بخلی باندې اقرار کوي او پزل کې انکار کوي مشرکین پاکس دي ښا نو دې کفر پټ شو کنه د زړه پته چاته لګي ښا او دریم قسمه دي چې تصدیق بالقلب اقرار باللسان او تصدیق بالقلب دا مؤمنان دي ګورو دا ټول خبره ضروری دي کنه ښا اقرار باللسان او تصدیق بالقلب چې اقرار لسانی وي نو کافران تی نوواتا چه تصدیقی قلبی ہوئی نو منافقان تی نوواتا دری ڈلی دی دقا باز دین جوڑی شوی نو یقین ناو کسان چه کفر کڑے دی دا کفرو نسبت با دا غیمخ کی تکو سک کفر کڑے ایمان پا غیب و نراوڑی من نمانی زکاة نمانی کتابو ناسمانی نمانی کفرو دا ټولو نه انکار کړی ها سواون علیم انذرتم ام لم تنذرهم دیزا سی حت رسیدلی دی برابر د پدی باندې کو یری دی لری پیغمبر پاک کو نه یری دی لرا لا یؤمنون ذیمن رولیم ک ترکیب هرنګ شي ها چین الذین کفروا ان الذين كفروا اسم شو سواون یې خبر شو سواون علیهم تزان له جمله شو مبتدا او خبر اسم او خبر ها او دا رستو انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کتی ویره کو نه یره په دې ایمان نه راوړي نو دا به یا په تاویل مصدر سره مبتدا شي الا یؤمنون به خبر شي انذارک او عدم انذارک سواون لا یؤمنون دې ایمان نه راوړي اځه مزادا چې دا سواون ځان لذي په عمل کوي ځان لا دلا ختم شوی نه دی ښا سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم برابر د پدی باندې استای راول او نه راول خبره مبهمه پاتې شو څنګه برابر دي کله خدا سي برابري چې کوي راي کنه يراي خوغه واحد دي ګوره زوره بختوري ښا واحد کوي راي کنه يراي دې واحد دي ښا مچا وی چې تاسو به وینو نا لا یؤمنون دې تفسیر شو دا وی تفسیر شو چې په څه کې برابر دي په دې کې چې ایمان نه راوړي ښا ایمان ولیکن انذرتهم ام لم تنذرهم دې کې استفهام دې کنه نو بس سرینوې استفهام دلته منسوخ شوی دی ولی دا خدا اللہ کلام دے نو اللہ پیغمبر تن تپوس کئی تینا دن پو کئی چی اانذرتهم ام لم تنذرهم خبر راکا کنا چی کت دی لہو یرے او کنا یرے ان دی ایمان نروڑی نا اگی طولوی چی استفہام ندے خالی دے خوا انسلخا من الاستفہام بالکل نو بس مانا بیدغا سادہ مانا شی خوا کتو یا ریزی لرا و کون یا ریزی لرا و دی ایمان نراؤلیم بس دار دی حاس خبر ذکر شوا پدریو خسلتونو سرا چه کفری کرده ده دمرا چین یا راول او نیا راول پدی برابر دی ایمان نراؤلی خواه حکم دنیا کی داره ختم اللہ علا قلوبهم علا سمعهم ولا ابصارهم غشاوان ده دنیا حکم ده خواه ختم اللہ او سمانا دا اگا مانا دا لکا مونگ چی استعمالو لکا ڈاکٹر لے مریض راو لے او اگا ایچے کپو کیا او دا پیو گر دی نبیہ ہوئی دے ختم دے د نسخ غواړ ختم دا معنا ده بهتره معنا ښه ختم الله ها الله ته ولی نسبت شوی دی زګه ارسل الله کوي ښه پیدا کول الله کوي پنا کول الله کوي شروع کول الله کوي ختمول الله کوي بل زه کول شي زکه نسبت الله ته شوی دی ښه نګورو زه ختم خپل معنا چې دا اگر بالکل دلته نشي اغسته ښه دا سیاتونه د قران شتر چې به تعویل نه دا معنا نو صحیح کیخه تعویل به خامخا کوي زام پکې دي ولي ختم الله خپل معنا دادا لکه تعالی څوک مخله درشي ته نن تاسو کې چې لکه ته ختم کو خبر شي مو چې قران اخلاص کړی نو ختم دیو کو ناو یا او یا نه نو کاغه معنا دلته کو نو ختم الله الله ختم کړي فو اخ وړي رغټ کار وړي جسمره خیرات وکي ښا نه الله ختمونه نه کوي دا معنا دلته نشي غسته ها چې دا معنا نشي غسته نو دغه ختمه معنا سره دو سیزونه لازم دي ښا دو سیزونه لازم دي یو مهر ختام مہر خاتم خاتم وطوئی خواہ ازویم بندیز منع بس دقا دو معنی کولی شو انور سنشو کولی ازا طول مجازی معنی دی خواہ کداوائیو چلا مہر والے دے تدی پزرونو تدی پوکنو تدی پسترگو نو سیدہ حضورا چنور غق بنکے خواہ خامو خواب دلو که شک پیدا کی گی چه دا سی مهر لگه دا مونگ سر چه ممیز پروتی پا دفتر که سٹیم پا دویلی شی دا سی مهر دی نو که مونگ دا تواوی چه آو دا سی نتبا در منده که چه وریگا دوله دا استر گی گورم دوله دا وگونه گورم چه رشتیا مهر پی لگه دلی چاپا پیشتا کنشتا زلخونشی کتے کنا نا نا دغه مهر نه دی نو بیا مونږ ته داسې معنا وکړه چې زمونږ شک نه پیدا کیږي که نه ښه نو بیا ستا دپاره دویم قسم معنا بهتره ده چې لکه ما ووي که نه چې خلق وی ختم دی څه پکې نشته نو معنا دا ده چې الله بند کړي دي زړونه د دي غوږونه د دي او سترګې د دي ته څه نه زړونه بند کړي د پوینا سترګې بند کړي د لیدلونه وګونه بند کړي د اورېدونه د الله سره پیدا کړي ا دا ګورو سورته عرب کې وګورو داسې واضحه 179 یوصل نه او یا سمانه کړي دا چې سلام در وسته معنا لازم ده الله وی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله ما ډیر پیریان او بنديان پیدا کړی دي لهم قلوب لا يفقهون بها زړونه شته خو باقاعده روح موتی بیماری پکې هم نشته خو پوئیږي پینا ولهم اعین استرگشتا خلا یبصرون بها کذل پی نشی کولی ولهم آزان غگونشتا خلا یسمعون بها او رذل پی نشی کولی او ختم دی بیان دیتا بیا ساجت ذلخو اللہ دیل ورکلو چطا پی زان پوکی استرگی دیل ورکلو چطا پی اوی نی وگون دیل پاری چطا پی واری او اللہ وی چنا نو ختم الله على قلوبهم بس الله ز دې زړونه بند کړو ز پوینه وګونه ولا بند کړو ز اورې زونه او سترګې ولا بند کړې ز لیدونه دا ختم معنا بندې دوه ویل شي دا مهر اغا مانا ولی دلتا ذکا چدا اغا مانا چدا اغا لزوم عادی دی پا عادت کدائی چکل لفافہ بن کے مهر پیو لگے باز بنوالے پورا چکنا بیاسو کلاول شی نا ناوی مهر اغی سرم دا بندیز لازم و نزکا اغا مانا و بهتره معنا هم دادا چه ختمه من اکلل محروم اکلل دا ریدو دا حقنا دا ریدو دا حقنا او دا پوی دا حقنا ختم الله و خلال او پا دیبان دیم اشکالو ظاهری ایسی که نا سوکی واوری نو دقا خبر ذهن ترازی چه یرا دیکی خود دیسو گناه نشتا ولی چلاولا زنونا بان کلو سترگی بان دیکلے وکنے بان کلو نبی آدھی جزانو تسکونا دے ویدادا سے ندکنا آو دی سکڑی دی آو دا چلا یا دی چی ختم اللہ ہو کنا دی ستادا سے خلق دی چی دیکن دیر سکڑی دی کتا تمہارا آگی علوی نبا آگی کتابو نجی کلشی چه ده بلوغ ندی شروع کری ده اور ترگانگوڑا پوری تراتیاو او اصلو کال پوری دی سکڑی دی او ریکارد ده تخیمه نباغی که کفرشتا پاغی که شرکشتا پاغی که انکار ده پیغمبران نشته پاغی که استهزا پتین پوریشته پاغی که تکذیب شته ای چه سوی نوازی کری هر سیکڑی دانا چه اللہ پی داول نموحر لگو نا دا خو اللہ و طویلیو چه دا کار بنکے دا کار بنکے پال کوا لکے او ڈاکٹر ہوئی کنا مریض تا چه گورا گورے زدین ابازان ساتھی کخپل صحت تی پکاری نغوڑ با نخوری خواگ با نخوری دا با نخوری دا با نخوری مسالیو دا دین ازان ساتا او غوی چدا خطا ما تا یاد کرو زخور سو بل سو خورم نا ام دقا با خورم خواه ها نو چه دی راشی اخپی او وزوی کنا نو خلق با دی ڈاکٹر تاوی چه دا دسوگو نا دی و دا تامل کو تاو ابوی ما سنگ ما خوا تویلو چه دا با نخوری دا با اکو دی خوالو نو دی سرا موت رازی نو دا ما ملکو زان ملکو دا سکوه ڈاکٹر چانی ولی دے کیسی اپی کڑے دے ایف آئی آر اپی کٹ کڑے دے نا دا سکو نا دے دا خو اللہ دی طویلیو چی ورئی زان ساتے دا دی جرمونا گناونونا او کدام شورو کڑو نگوری دا دی نتیجہ دا دا خان چی ظلونا استرگی وگونا بامکار پریزی دی دا نتیجہ دا ادی اقا کارو ناو کڑو کنا نو گناہ دی تنشو مفسرین دیتا سے مثال لے لکا قرآن کی راغلی دی کچا قتلو کو نو قصاص کی گی با کچا اغلا اکڑا لاسوتے نکٹ کی گی آنی را یہ سوی قتلو کو او ریوستا و قاضی پہ حکمو کو چی شوٹی کہیں نو خلق بدا قاضی را گی رئی چی ولی لاسو اکڑل اب وہی چی رو رو دا خود قرآن پیسا لیدا دا خود قرآن پیسا لیدا چی چا قتلو کنو شوٹ کی گی با چا اغلاو کنو لاز با دکنٹ کی گی نو قاضی تا سو گناہ دے نو اللہ خود لوی قاضی دے دا گنا سوک تا پورت کولشی ختم اللہ علا قلوبیم اللہ ما پیسا لکڑی دا کسو کی منی ہے کنی منی خوا بس دی وگنا اوسترگی عرص بن کری دی دا مانا ہو دا ختم دی خان بنده نگونانگاری گوری دا سه عجیب خلق ده اسمو یو سلی با پاسق فاجر مشرک جوارگر شرابی خواه و جیخ پیو وزی که نا وی دا جز پا حق که دواو که خواه وی دا وسا جز شو پلار دی دی وسا جز شو دا دا چی دا ناروا کول نو دی جز نو او دا ستا اختیار دی چی تو تا جز اجزو اینو اللہ بوتاو موی چا جز دے دا سی ظالمان دی خواه دی بالکل گنانگار تا گنانگار نوی خواه بنده بالکل نو گنانگاری آو نسبتونا اللہ تا کئی خواه مور لگولے نا بنکڑی دی اللہ ظلونا دا دی داوری دا پویدو دا حق نا بنکڑی دی وگونا دا دی داوری دو دا حق نا او بنکړی دی سترګي د دې د لیدو د حق نه ولی په سترګو باندې یو قسم پرده ده رشاوه پرده ده کنه د دې ختم په ځای باندې قران کې نور ډیر الفاظ راځي ښا سوره بقره کې ذل تبراشی توب الله بل تبع الله علی اب کفر د کفر د وجنا سبب به سره ذکر کوي چدا دا کفر پو جا اللہ پا دی باندی مہر لگو لے خوا کلبتینا تعبیر کئی پران اثران بل ران علا قلوبهم سوری متوفیفین کی راغلیو کل تعبیر کئی پاکی نصر پٹے پی راوست دی مزدید کلتینا تعبیر کئی پا قاسیہ سر چو قلوب ہم قاسیہ خوا سورہ بقرہ کے آیات 88 ہو لگی کہ راغلی چھ قلوبنا غلفن داوم تعبیر دینا دیتنا غلف استا مطلب کی داخوا متوففین کی چراغلی 14 آیات چھ بل رانا علی قلوبہم سورہ نساء کے راغلی 155 کی فبما نقضیم میثاقہم لعناہم لعنتہم متویل دیر الفاظ دی ولهم عذاب عظیم او دیده پر عذاب دیر دیر لوئے دیر دنیا دیر اخیرو حکم شخا اخروی حکم یہ داده چولهم عذاب عظیم دیده پر دل طبیعی اعتراض اویلیو چوگورا عذاب عظیم یہ ہوئے کنا نمعلوم شوا چ عذاب عظیم شته زهر گنہگار ز پاره معتزله وی کنه اته زو ای چې ناغه به جنت ته ځي ځي څه مطلب دی عذاب عظیم الله ویل دی اته زو ای چې دی به جنت ته ځي جواب دار چې بیا دې فکر ونکو ولهم ته ونکاتو ته تقدیم یې سره کړی دی تقدیم ز پاره تخصیص کی کنه نو لهم خاص د دې لپاره دا چې مخکې ذکر شو چې کفر دی لا یومنون دی سلام علیهم دی ختم الله دا یا دی ولهم دې ته فکر کا وکنه او انور ته نوېستو ګناګار خلقه ها دې لپاره نشته عذاب ښه وقفه کوي پکې